Вы на хвалях радыё Свабода, з вамі Ганна Соус. Цягам гэтай гадзіны эфіру вы пачуеце праскі акцэнт на тэму, як стасуецца справа ў Туховіча і Дубскага з палітыкай збліжэння афіцыйнага Менску з Еўропай. Званкі на Свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. У вольнай студыі Міхай Скобла гутарыць з Юрасём Грабінскім пра ягоную новую кнігу «Беларускі рэлігійны друк на Захадзе». І ў даследаванні Свабоды, як пракуратура будзе змагацца з шэрымі мабільнымі тэлефонамі. Все гэта да іншае ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў. У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама паведаміў, што сілам саюзнікаў у Афганістане ўдалося пацясніць ваяўнікоў «Талібан» у выніку маштабнага наступу ў паўднёвым Афганістане. Гэта адбылося ў асноўным дзякуючы пасоўванню амерыканскіх і брытанскіх сілаў правінцыі Хельмант. Пры гэтым ён, аднак, зазначыў, што да перамогі ляжыць яшчэ доўгі шлях. У інтэрв'ю брытанскаму тэлеканалу Sky Абама патлумачыў, што яго адміністрацыя чакала нялёгкага лета в Афганістане і што зараз прыярытэтным накірункам з'яўляюцца мерапрыемствы ў справе правядзення прэзідэнцкіх выбараў у краіне, якія запланаваныя на жнівень. Кітайскія афіцыйныя медыі паведамляюць, што колькасць параненых падчас забурэнняў на мінулым тыдні ў правінцыі Сіндзянь перакрочыла лічбу ў 1600 чалавек. У справаздачах дадалося каля 600 новых ахвяраў. Афіцыйная лічба загінулых дасягнула 184 чалавек. Сярод іх Пекін называе амаль 140 кітайцаў хань, яшчэ паўсотні ахвяраў былі прадстаўнікі мусульманскай цюркскай меншасці ў правінцыі уйгураў. Для падтрымкі парадку кітайскія ўлады накіравалі ў правінцыю тысячы вайскоўцаў. Забурэнні пачаліся ў мінулую пятніцу з уйгурскіх пратэстаў у сталіцы правінцыі ў горадзе Урумчы. Прадстаўнікі этнічнай меншасці абураліся нападам на групу уйгурскіх рабочых, які здарыўся раней на поўдні Кітаю. У Пакістане невядомыя аўтаматчыкі забілі 5 паліцэйскіх і лесніка. Паводле Associated Press, атрад накіраваўся ў лес, атрымаўшы сігнал аб перастрэлцы, якая там вялася ўчора ўвечары. Пазней патрулі знайшлі ў тым раёне яшчэ цела невядомага чалавека, нашпігаванае кулямі. У правінцыі Манчэры на паўночным захадзе краіны сілы правапарадку часта падвяргаюцца нападам талібаў. Адказнасць за гэты напад, аднак, ніводная групоўка на сябе пакуль не ўзяла. У Токіа сёння праходзяць выбары ў муніцыпальныя органы кіравання. На іншых мясцовых выбараў па краіне кіроўная ліберальна-дэмакратычная партыя з вялікім адрывам прайграла 4 разы запар апазыцыйнай дэмакратычнай партыі Японіі. Калі апазіцыя пераможа і ў Токіа, гэта павялічыць ціск на прэм'ер-міністра краіны Тара Аса, якога апаненты заклікаюць падаць у адстаўку. Ліберальна-дэмакратычная партыя, якую ўзначальвае Тара, знаходзіцца ля ўлады ў Японіі болей за 50 гадоў. На хімічнай фабрыцы ў кітайскай правінцыі Сіндзянь выбухнула цыстэрна з бензінам. Афіцыйныя медыі не паведамляюць аб прычынах выбуху, але заяўляюць, што яны не мелі нічога агульнага з этнічнымі канфліктамі мінулага тыдня. Тры кітайскія шахцёры былі выкапаныя з-пад завалу ў шахце, дзе яны былі заблякаваныя цягам 25 дзён. Паводле кітайскіх СМІ, пад завалами ў шахце, якая знаходзіцца ў паўднёва-заходняй правінцыі Гуйчжоу, застаюцца яшчэ прынамсі 12 чалавек. Шахта была затоплена амаль месяц таму, пры гэтым загінуў прынамсі адзін шахцёр. Кітайскія шахты лічацца самымі небяспечнымі ў свеце. З-за няшчасных здарэнняў толькі летась у іх загінула каля 3000 шахцёраў. Галоўны дарадца прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы ў эканамічных пытаннях кажа, што найгоршыя праявы эканамічнага крызісу яшчэ толькі наперадзе. У інтэрв'ю брытанскаму выданню Financial Times Ларі Саммерс прагназаваў, што падзенне вытворчасці і павелічэнне беспрацоўя ў краіне, верагодна, сёлета яшчэ будзе працягвацца. На саміце лідараў краінаў вялікай васьмёркі, які закончыўся ў пятніцу ў італьянскім горадзе Аквіла, Барак Абама таксама сказаў, што эканамічнае адчуньванне яшчэ не настала і што зараз яшчэ рана скарачаць дзяржаўныя праграмы стымулявання эканамічнай актыўнасці. Міністр энергетыкі Турэччыны Танэр Йылдзіс адступіў ад свайго патрабавання, паводле якога Турэччына магла купляць 15% газу, які будзе пампавацца праз трубаправод Набука. Гэтая ўмова Турэччыны заставалася адной з апошніх істотных перашкодаў да пагаднення ў справе пабудовы трубаправоду. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, вы нас можаце слухаць у інтэрнэце, наш адрас www.svaboda.org. Вы слухаеце радыё «Свабода», тут Ганна Соус. Цягам гэтай гадзіны эфіру вы пачуеце. Праскі акцэнт на тэму, як стасуюцца справы Аўтуховіча і Дубскага з палітыкай збліжэння афіцыйнага Менску з Еўропай. Званкі на свабоду, агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. У вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць з Юрасём Гарбінскім, аўтарам новай кнігі «Беларускі рэлігійны друк на Захадзе». У даследаванні свабоды, як пракуратура будзе змагацца з шэрымі мабільнымі тэлефонамі. Пачынаем праграму перадачы «Праскі акцэнт». Каму і для чаго спатрэбілася справа Мікалая Аўтуховіча? Ці з'яўляецца ён палітычным вязнем? Вырак у справе Артёма Дубскага – гэта выкананне закону ці палітыка? Як стасуецца справа Аўтуховіча і Дубскага з палітыкай збліжэння афіцыйнага Менску з Еўропай? Над гэтымі тэмамі ў «Праскім акцэнце» разважаюць корэспандэнты «Свабоды» Алег Груздзіловіч, праваабаронца і былы палітвязень Андрэй Кім і палітолаг Юры Чавусаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. У справе Мікалая Аўтуховіча ўражвае шмат што. І фенаменальна працяглая галадоўка галоўнага фігуранта справы, і няўцямнасць разнастайнасць абвінавачванняў, якія ў гэтай справе пладзяцца як трусікі. Ну, мы не следчыя, не пракуроры, не адвакаты, але вось цяжка пазбавіцца ад адчування, што ў справе прысутнічае палітычная подбіўка. Але вось якая? І з чыёй падачы? Ці гэта свядомая расправа на загад вышэйшай улады, умоўна кажучы, Лукашэнкі з вядомым апазіцыянерам, а ці такім вядомым, дарэчы? Ці гэта помста з боку мясцовай улады, мясцоваму ж парушальніку спакою, а вышэйшая ўлада аказалася, так бы мовіць, закладнікам сітуацыі? Ці гэта дэманстрацыя такой жахлівай руціны айчыннай праваахоўнай машыны? Ну вось пухавіцкую справу, скажам, праспалі, за віцебскі, менскі выбухі, прэзідэнту косці дае публічна. Ну вось знайшлі вінаватава. І зараз спрабуюць павесіць на яго ўсё, што атрымаецца. Ці падпал, ці справа выбуху нават 4 ліпеня летась, ці замах на жыццё высокіх чыноўнікаў. А можа тая палітычная подбіўка ўсё ж такі толькі наша ўяўленне. Вось пасадзілі апазіцыянера, ну так мы і лічым, што пэўна за палітыку. А можа не за палітыку? Яны што, ўсе безгрэшныя? Алег, вы пільна адсочваеце гэтую справу. Якое ў вас ўражанне ад гэтага? Я мушу заўважыць, што вот у нашай беларускай сістэме, дзе і праваахоўная сістэма, і судовая цалкам падпарадкаваны ўладзе, нельга в прынцыпе казаць пра тое, што ёсць нейкі адзін чыннік. Бо вот все громкія справы, палітычна матываваныя, яны все заблытаныя, яны все з нейкімі рознымі там прычынамі ўзнікаюць. То есть можна казаць пра тое, што і тое, і другое, і трэцяе. Але варта казаць пра тое, што галоўнае. Так вось мне падаецца, што на першым месцы якраз не вось загад на расправу з вядомым апазіцыянерам, як вы кажаце, ці не помста мясцовая з боку мясцовай улады, значыць, парушальніку мясцовага спакою, стабільнасці. А менавіта вот эта вот жахлівая руціна, значыць, вот на нашай праваахоўнай машыны, якая раскрутілася і мусіць працаваць, мусіць выдаваць на гара нейкіх, значыць, злачынцаў вінаватых, але буксуе штодня. І вось тут уже цэлы год она буксавала. І адзін міністр паспрабаваў, я маю на ўвазе Навумова, знайці выйсці ў выглядзе Аўтуховіча, калі ён фактычна прызнаваў публічна, што гэта справа хутчэй за ўсё звязаная з выбухам 3 ліпеня мінулага году. Потым гэта ўсё рассыпалася, відаць, уже міністра сменілі, магчыма, нават і хто ў тым ліку з-за гэтага. Зараз прыйшоў новы міністр Кулішоў, атрымаўшы, па-першае, загад прамы Лукашэнкі, што ж вы чаму не знайшлі злачынца, па-другое, сам разумеючы, што гэта на кантролі не толькі ў Лукашэнкі, але ў грамадства, все будуць пытаць, і яго неэфектыўнасць будзе ад гэтага как бы залежыць, акцэнка яго неэфектыўнасці. І ён раскручвае эту справу па новай, вось з нейкімі новымі акцэнтамі, ўжо на тэрарызм выйшаў, ўжо ці спрабаваў спачатку выйсці на этот гранатамёт, які з 2005 года пыліцца ў міліцейскіх складах. Андрэй, ну вам з айчыннай праваахоўнай машынай давялося сутыкацца, што называецца, наўпрост. Як вы глядзіце на гэтую справу? Як я пасидзеў, пабачыў розныя справы, такія рэчы не заўсёды палітычна ўзнікаюць. Вось такія падставы, скажам, калі людзей саджаюць, ну, такім чынам, як Аўтуховіча. Я сутыкаўся некалькі прыкладаў, калі гэта была сапраўды такая ініцыятыва мясцовай улады, якая знайшла падтрымку, можа быць, у больш высокіх колах. І адзін з варыянтаў, які можа быць, што просто захотели посадить, и пришли до тех людей, которые сидят уже за подпалы, и сказали, что коли скажешь, что Аўтухович тебе там подбивал на гэтае злачынства, то мы цябе адпусцім там па УДО ці неяк яшчэ, да? І это, канешне, адзін з варыянтаў. І тут пытанне ў тым, што, канешне, найбольш зацікаўленым у тым, каб пасадзіць Аўтуховіча, былі найперш мясцовыя ўлады, якім ён ўсё ж такі перашкаджаў. Ну, але па-другое, была ў нас размова з адным афганцам, які такі таксама актыўны, скажам, дзеяч афганскага руху, і ён так прагаварыўся, і мы папярэджвалі Аўтуховіча, што не пішы ты гэтыя адкрытыя лісты там Лукашэнкі, не рабі ты гэтага, таму што ўсё роўна цябе вот, ну, накроюць жа, што ты самы-самы смелы, самы там добры, самы это, правільны. І ў прынцыпе тут, канешне, зноў жа мы не можам казаць пра той, хто адназначна быў чыннікам той, што пасадзілі, але можам казаць пра тое, што насамрэч сярод людзей, скажам, сярод афганцаў, сярод людзей, якія больш-менш знакомы з гэтай сітуацыі, ведаеце яе, яны чамусьці думаюць, што яго наказалі вось за такую за актыўнасць занадта, да, за то, што высоўваўся. Это самае вялікае злачынства беларускае, калі чалавек высоўваецца. За гэта заўсёды і гістарычна заўсёды вельмі жорстка наказвалі. Юры, а як вы інтэрпрэтуеце гэтую справу? Сапраўды, напэўна, чыннікаў шмат, але асноўным, мне падаецца, такі генеральны, структурны недахоп нашай праваахоўнай сістэмы. Гэтая машына працуе сама па сабе. Таму задача, якая стаіць перад праваахоўнай сістэмай, не раскрыць справу, а адрапартаваць пра ейнае раскрыццё. І адпаведным чынам ажыццяўляюцца следчыя дзеянні. Я ўжо не кажу пра вядомы абвінаваўчы ухіл. Відавочна, што ў справе Аўтуховіча следчыя шукаюць доказы віны, а не доказы невінаватасці, якіх таксама большым хапае. Так што праблема ў неправавой дзяржаве, якая ёсць у Беларусі, у неправавой дзяржаве кожны знаходзіцца пад пагрозай патрапіць у такую сітуацыю. І мы бачым, што праблема, вось гэта, яна праяўляецца. Усе справы крымінальныя ў Беларусі, яны знаходзяцца пад сумневам. Яны могуць быць расцэнены як неабгрунтаваныя, таму што разглядаюцца неаб'ектыўным судом, не незалежным судом. Следства вядзецца з відавочным абвінаваўчым ухілам. Мы бачылі групу жанчынаў, якія па звычайных крымінальных справах дэманструюць, што справы разглядаліся неналежным чынам. Пішуць лісты прэзідэнту, змагаюцца за высвятленне сапраўдных абставінаў. Это прыкмета таго, што ў неправавой дзяржаве ўсе крымінальныя справы робяцца пад сумневам. Для гэтай справы, для гэтай крымінальнай справы Аўтуховіч проста апынуўся зручным чалавекам для таго, каб адрапартаваць пра раскрыццё тэрарыстычнага нейкага замаху ці вось гэтых крымінальных дзеянняў. Прыгадайце, як у свой час былі спробы навесіць віцебскія выбухі на апазіцыйнага маладзёна спадара Красоўскага. Да? Тут проста падбіраўся чалавек пад гэтае абвінавачанне. Тут узнікае таксама пытанне пра кваліфікацыю трактавання Аўтуховіча і ягоных падзельнікаў. Вось з пункту гледжання, скажам, праваабарончага, яны палітычныя вязні, яны вязні сумлення, яны, ну, звычайна абвінавачаныя па крымінальнай справе. У чым тут праблема, хто гэта вызначае і для каго гэта вызначэнне мае значэнне? Для Захаду ці для беларусаў? Андрэй. Однозначно я лічу, што ён палітычны вязень, скажам, Amnesty International раздзяляе палітычных вязняў, вязняў сумлення. І, ну, натуральна, што да таго моманту, як, скажам, ну, не адбыўся суд, мы не можам казаць пра тое, што ходзіць ўсё ж такі вязень сумлення, мы можам казаць, што мы, ну, падазраем, але і я веру ў то, што ён, скажам, вязень сумлення, што ён не рабіў нічога такога. Але зараз ужо абсалютна відавочна, абсалютна бачна, што гэта палітычны вязень. Таму што ў яго арышце, ў яго справе, проста гэтымі белымі ніткамі бачна палітычная падаплёка. Для праваабарончага значэння, скажам, сыходзячы з міжнароднай амністыі, гэтага дастаткова. Для каго гэта можа быць значным? Было б вельмі добра, калі б адразу, як яго арыштавалі, усе праваабарончыя арганізацыі б прызналі яго палітычным вязнем, але тут мы мелі такую, кожны, можа быць, баяўся стаць першым і нейкую замінку, нейкую паузу. Зараз ужо гэта больш шырока, ўсё ж такі больш шырока прызнаецца. Для гэтага сыграла немалаважную ролю, што цікава, і галадоўка самого Аўтуховіча, і тая маладоў фронтаўская галадоўка, і ўсё ж такі нейкія дзеянні грамадства. Ну, для Захада, канешне, я думаю, што было б у першую чаргу значна прасцей міжнародным праваабарончым структурам абараняць Аўтуховіча, калі б адзіную кропку погляду на гэта мелі беларускія праабаронцы, і ў гэтым сэнсе таксама для Запада гэта важна. Я б заўважыў, што нейкай канвенцыйнай вызначанай трактоўкі тэрміну «палітычны вязень» яе не існуе. І это ёсць як бы ацэначная катэгорыя. Цяжка вызначыць у дачыненні да справы Алтуховіча, ці будзе ён агульнапрызнаным палітычным вязнем, ці гэта так і застанецца меркаваннем асобных людзей, якія ацэньваюць гэтую справу. Рэч у тым, што і міжнародныя праваабарончыя арганізацыі вельмі складана глядзяць на тыя выпадкі, калі абвінавачанне прад'яўляецца ў здзяйсненні гвалтоўных дзеянняў, звязаных з непасрэдным крымінальным гвалтам. Можна сказаць, што зараз беларускі рэжым навучыўся прад'яўляць новыя, больш тонкія абвінавачанні, якія на першы погляд ўжо не маюць такой выразнай палітычнай афарбоўкі, як клевета на прэзідэнта ці там дзейнасць незарэгістраванай арганізацыі. Абвінавачанні ў такіх чыста крымінальных злачынствах, іх цяжэй ацэньваць, цяжэй вызначаць там палітычную афарбоўку. З Андрэем я пагаджуся, вырашальную ролю будзе граць меркаванне беларускага грамадства. І не толькі праваабарончых арганізацыяў, але і палітычнай супольнасці. Увогуле грамадская думка і ацэнка гэтай справы. Калі будзе ўнутры Беларусі, у незалежным грамадстве, бачная палітычная афарбоўка гэтай справы, Алтухович будзе агульнапрызнаным палітычным зняволеным, то раней ці пазней гэтае пытанне таксама стане значным і для Захаду. Таму што наколькі б не быў гэты шыкоўны беларуска-еўрапейскі дыялог паміж рэжымам і Захадам, ўсё ж такі такія рэчы, як людзі, якія галадуюць за кратамі, яны з'яўляюцца перашкодай для гэтага дыялогу, і ці то змяшальніцтвам вышэйшых беларускіх кіраўнікоў гэтае пытанне вырашаюцца. Але пакуль што значнасць гэтай справы не дасягнула такого памеру. Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – справы Алтуховіча і Дубскага, кантэксты і падтэкст. Олег, а як бы вы ацанілі вось гэтае самае меркаванне грамадскасці, пра якое казаў Юрый? Вось сваіх уражанняў з кантакту з простымі людзьмі на перыферыі, ў раёнах, не толькі ў сталіцы, я заўважыў, што в прынцыпе дагэтуль у такім сярэднім асяроддзі не падзяляецца вязень сумлення палітычны і ці нейкі іншы. Сама вот эта карумпаваная такая вельмі рэпрэсаваная сістэма беларуская карная, праваахоўная і судовая, яна дае падставы в прынцыпе любую крымінальную справу, любы вырак судовы падвяргаць сумненню. І людзі так і кажуць, все ясна, пасадзілі. А за што пасадзілі, то зразумела. Любого бізнесоўцу возьмі, можна пасадзіць, мы все ведаем, за некія парушэнні. Хто не будзе разбірацца на такім сярэднім узроўні, сапраўды ён вінаваты ці не. Просто все зразумеюць, пайшоў супраць улады, пайшоў супраць Лукашэнкі. Все зразумела, там што йому прыпішуць, можна йому знойдзець, гранатамёт ці танк у сараі знойдзець. Людзі ж гэта, звычайна, вось так вызначаюць. Іншая рэч, што вось такое нават вызначэнне, калі людзі перакананыя, в прынцыпе, што чалавек не вінаваты, яго ўлада пераследуе, яно не прыводзіць да таго, што людзі потым ідуць на вуліцу, на плошчу, далучаюцца да тых, хто выходзіць з партрэтамі гэтых рэпрэсаваных. Такіх пратэстных акцый не будзе, такіх масавых, з-за таго, што людзі разумеюць, што гэта ўсё ж такі чалавек рэпрэсаваны ўладай. Вось гэта складанае такое пытанне беларускага менталітэту, беларускай палітычнай актыўнасці, зрэласці беларускага грамадства, на жаль, яно і тут сказваецца. Мне здаецца, што вызначэнне таго, гэта ахвяра палітычнага ціску ці звычайны крымінальнік, гэта больш важна менавіта для Еўропы і для самога Алтуховіча. Калі ўсё ж такі яго прызнаюць у Беларусі праваабаронцы і палітычныя арганізацыі, яго прызнаюць палітычным, і гэта перадаецца, удаецца у тым ліку пераканаць Захад, то ідзе нейкі большы ціск на беларускія ўлады, і чалавека можна сапраўды вырваць гэтай сістэмы, што паказаў досвід і Александра Казуліна, і апошніх вязняў, Андрэй Кім можа гэта пацвердзіць, мне здаецца, на сваім прыкладзе. Сапраўды, грамадства то все разумее правильно. Разумее, што Туховіча пасадзілі, таму што ён супраць улады. Але парадаксальная рэч, гэта ўспрымаецца як належная. Потому что гэтыя законы дзейнічаюць у нашым грамадстве. Законы не ў сэнсе правовые акты, а такие понятия. Такие понятия в нашем громадстве. Вот. И так само парадоксальная речь отримливается, что оппозиционный дияч, все оппозиционный политик, и он навод больше оборонены от вот этого свободства системы, чем звучайный громадянин и там директор державного предприемства. Их же так само могут посадить так само по надуманных обвинувашениях, несоправданных обвинувашениях. Далее я хочу поразмовлять про еще одну справу, так бы мовить, справу, свежую справу этого тыдня. Был вынесен вырок по справе, у якой так само можно убачить политичную подбивку. Артем Дубский отримал год зняволения по обвинувачиванию у порушении правил отбытия ранейшего покарания. Однако, изнов же, ці есть тут политичная подбивка? Вось Дубскі летась атрымаў прысуд, паводле якога кожны тыдзень павінен быў адзначацца ў міліцыі, а вечарамі быць у хаце. А вось ён з'ехаў ва Ўкраіну. Вось хіба гэта не парушэнне? Як кажуць, дура лекс, сед лекс. Ну, суровы закон, но але гэта закон. Хіба не, Юры? Палітычны прысуд, не палітычны прысуд прымушае завертацца да прычыну, чаму на Дубскага было накладзена тое пакаранне, да? А мы ведаем, што оно было накладзена за ажыццяўленне права на мірны пратэст, за ажыццяўленне свабоды сходу. І першы прысуд не выклікаў ніякіх сумненняў. Это сур'ёзная праблема, на якую адказаць адназначна немагчыма, ці мусіць чалавек выконваць заведама неправасудны прысуд. І, ну, такім прычына гэтага мы бачым корень праблемы, гэта сама сістэма беларуская судовая, якая стварае такія вось сітуацыі. Я бы не ацэньваў гэтую правовую сітуацыю менавіта выключна як правовую. Там было парушэнне ці не, ці меў права Дубскі з'ехаць ці не, там мусіў ён выконваць неправасудны, на яго погляд, прысуд. Тут зноў-такі пытанне грамадскай ацэнкі. І, на мой погляд, у дадзеным выпадку праваабаронцы адзіныя у сваёй ацэнцы гэтай сітуацыі лічаць Дубскага ахвярай палітычнага пераследу. Это агульная думка. І менавіта як палітычная гэтая справа павінна ацэньвацца. То есть гаспадар Дубскі з'яўляецца палітычным зняволеным. Олег, а як вы ацэньваеце гэтую сітуацыю і як, дарэчы, вось ізноў жа мы вяртаемся да той самай грамадскай ацэнкі, грамадскай рэакцыі, пра якую зараз казаў Юры? Ці не атрымліваецца тут так, што, скажам, праваабаронцы ацэньваюць справу як палітычная, а, скажам, звычайныя людзі, многія, дарэчы, і вось нам, скажам, на сайт пісалі, ён збег, ну ён парушыў правілы, умовы, ну, значыць, вінаваты, што ж зробіш? Не? Мне падаецца, што менавіта так і адбываецца. Вось, то есть, это відавочна палітычная справа, але відавочна, што, па-першае, Артём Дубскі яшчэ малады чалавек, яго на імя не так уж добра вядома, шырока. Вось, ён, канешне, мае добры патэнцыял, вот ён удзельнічаў палітычныя галадоўцы салідарнасці з Аўтуховічам, ён набыў нейкі новы імідж. Але я думаю, што вот якраз гэта і спрычынілася да таго, што яго зараз працягваюць рэпрэсаваць. І вось, да, вот за краты закрылі. Вот, для мяне гэта цікавы момант, чаму менавіта яго? Было, там былі, напрыклад, Пашкевіч таксама па справе 14 праходзіў, ён таксама затрымліваўся падчас улічных акцыяў, хаця не меў права іх удзельнічаць. Мусіў праходзіць тую самую, значыць, вот эту рэгістрацыю, там все те ж процедуры, як под хатнім арыштам. Але ось с Артём Дубскім так атрымалася. Я згадываю, что Артём Дубскі, калі быў ўжо под следствам, все, але у Русіповічах помнік Леніну там аблілі фарбай, так? І першого, кого арыштавалі, гэта быў Артём Дубскі. Его приехали домой, взяли і пачалі распытваць, дзе ты быў тады, ці не ты это зрабіў. То есть тут відавочна такая рэч, што спрацоўвае мясцовы фактор. То вы уявіце кіраўніка мясцовай Сіповічскай міліцыі, у якого ёсць абавязак трымаць стабільнасць у горадзе, адказваць пад сваім начальствам за все, што адбываецца ў горадзе. А тут малады чалавек Дубскі адзін, может, там, ну, еще парочку, ну, вот он таки заводатор, який всю эту добрую картину всю псуе весь час. И он натурально зацікавлены яго пасадзіць. Ён не выпусціць вот з рук эту магчымасць сапраўды пазбавіцца ад гэтага хаця б на год, ад пазбавіцца ад гэтага чалавека, які яму всю эту карціну добрую папсаваў. Вось і магчыма тут і такая рэч, што спачатку яны чапіліся за гэту гісторыю з тэлефонам, потом вось за гэта, і склалася так, што загаду спыніць ці там ці што зрабіць не атрымалі, гэтых всіх падзельнікаў справы 14 не амніставалі. Значыць, как карты дадзены, крыла скравіце што заўгодна, яны гэта зрабілі. Іншая рэч, што у любы момант гэта могуць з Мінску пазваніўшы спыніць, сказаць, все, значит, там власны суд будзе пераглядаць справу і все зробіць інакш. Калі б это будзе палітычная патрэба, тут можна все спыніць моментальна. Ось. Але пакуль гэта аддадзена все вот на откуп мясцовым уладам, бо карная система, вот про тое, што калі з пачатку размовы мы казалі, і казаў Андрэй Кім, і Юрый Чаусу, карная система засталася тая самая, яна дзейнічае тымі самымі метадамі, і таму чакаць, што ў нейкіх новых выпадках раптам будуць ставіцца больш міласціва ці больш саблюдаць букву літару закону, не даводзіцца. Вось мы бачым на прыкладзе і Дубскава, і Светіка, дзейнічаюць па-ранейшаму гэтыя правакатары ў спецслужбаў, якія рыхтуюць сваротныя пасткі. Гэтыя пасткі спрацоўваюць, бо калі паляўнічы забыў пастку ў лесе, гэта не значыць, што яна ў яе не патрапіць у веру. Ён патрапляе, вось так і было з Артёмам Дубскім. Ну, з Артёмам Дубскім, в принципе, все просто. Ён быў прызнаны зусім недавно, як і астатні па справе 14, і, значит, вязень сумлення. І яшчэ да таго, як яго пасадзілі, было прызнана, што ён адбывае тое пакаранне абсалютна незаконна, гэта было прызнана міжнародным грамадствам. І гэта сапраўды такі вязень сумлення, гэта ўжо, ну, скажам, пасада. Канешне, у гэтым сэнсе дастаткова для мяне было нечаканасцю, што ён атрымаў гэты год. Што і, в прынцыпе, вось гэта амністыя Пашкевіча і апраўданне, ну, не апраўданне, а вось мяккі прысуд дачыненні да Шука, які, в прынцыпе, як і, ну, вінаваты ў тым жа, што і Дубскі быў, так? Там былі справы аднолькавыя, парушэнне рэжыму пакарання. Але Дубскага пры гэтым пасадзілі, прычына дастаткова вялікі срок, так? Год ім далі. Гэта не так мала. Тут пытанне, чаму гэта зрабілі? Таму што, в прынцыпе, так, я з ім размаўляў, калі ён быў у Кіеве, я прыехаў у Кіеву, з ім сустракаўся. Ему там было, конечно, вельми не солодко. Это все ведают, что иммигрантский хлеб, он не солодки. Никто по доброй воле, и он бы не съезжал бы просто потому, что захотелось. И он съезжал потому, что уже тогда у его этих Осиповичах, яны избирались, значит, милиция избиралась повесить на его вот эту справу снова, порушение отбывания покарания, да, уже тогда. І да яго проста прыходзілі, калі ён нават знаходзіўся ў доме, яму ўсё роўна пісалі, што яго не было, і што ён не адчыняў, ці нешта іншае. І калі ўжо яму напісалі там трэці, чацвёрты папярэджанне, і мусілі заводзіць справу, ён толькі тады з'ехаў, калі яму ўжо сказалі, што мы завілі на цю крымінальную справу на гэты конт. Ён ўжо тады збегаў ад абсалютна незаконнага, абсалютна беспадстаўнага турэмнага зняволення, якое мусіла быць. Гэта хутчэй за ўсё, ну, вельмі, вельмі вялікая актыўнасць, але правільна сказаў, што гэта можа быць менавіта Осіповічах ім незадаволены. І можа быць нейкі яшчэ фактар, можа сапраўды фактар, што ён такі вельмі актыўны хлопец, да таго, што ён дачыняецца да самы непрыемны для дзяржавы арганізацыі «Малады фронт». І я лічу, што яму не дадуць зняволення. І, в принципі, многі мої знайомі таксама думалі, што, ну, скажімо, расслабіліся пад лібералізацыі гэтай, мы ўже, в принципі, расслабіліся, так. Але тут показальна, што і справа Івасі Дубскага, і Аўтуховіч, скажімо, які працягвае галадаць пры гэтым у турме, да, все-таки, калі ўлада хоча, калі ёсць жаданне ніякай лібералізацыі не перашкодзіць. У справе Дубскага, у адрозненні ад справы Аўтуховіча, якая цалкам закрытая, і адвакаты не маюць права нічога казаць, ніводнага слова, і таму мы там цяжкасцю можам пра нешта казаць, акрамя таго, што яны адназначна палітычныя вязні. Тут у справе Дубскага ўсё празрыста, ўсё адкрыта, і ён не, ну, не дарэмна быў прызнаны міжнароднай амністыяй все-таки вязнем сумлення, і гэта ашмат аб чым кажа, таму што ўся гэтая справа, яна прыдуманая пачатку да канца, і калі б не было патрэбы яго зараз, мяне гэта зараз пасадзіць, то яго б не саджалі, таму што маглі даць такі ж тэрмін, як Дышуку, там умоўна, і ён бы пайшоў да хаты. слухали перадачу «Праскі акцэнт», у ёй удзельнічалі корэспандэнт «Свабоды» Алёй Груздзіловіч, праваабаронца і былы палітвязень Андрэй Кім і палітолаг Юры Чавусаў. Вёў перадачу Юры Дракахруст. Увага! Каб далей слухаць праграмы «Радіо Свабода» праз спадарожнік «Годберт», трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звярніцеся да спецыялістаў. А зараз званкі на свабоду. У аглядзе тэлефанаванняў за тыдзень слухачы гавораць пра рэзалюцыю парламенцкай асамблеі АБСЕ пра аб'яднанне падзеленай Еўропы, у якой асуджаюцца абодва буйныя таталітарныя рэжымы 20-га стагоддзя – нацызм і сталінізм. Пра справу зняволенага ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Утуховіча, якога вінавацяць у падрыхтоўцы замаху на высокіх дзяржаўных чыноўнікаў. Пра вынік сустрэчы прэзідэнтаў Расіі і ЗША Дмітрія Мядзведзева і Барака Абамы. Пра святкаванне афіцыйнага дня Рэспублікі і стагоддзя Літвы. Пра праблемы, якія турбуюць аўтараў званкоў. Агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёршык. На мінулым тыдні парламенцкая асамблея АБСЕ ўхваліла рэзалюцыю пра аб'яднанне падзеленай Еўропы. У дакуменце асуджаюцца абодва буйныя таталітарныя рэжымы 20-га стагоддзя – нацызм і сталінізм. Аўтары рэзалюцыі заклікаюць краіны АБСЕ пазбавіцца ад структураў і паводзінаў, якія скіраваныя на тое, каб прыхарошваць мінуўшчыну. Увесь гэты тыдзень слухачы выказвалі сваё стаўленне да рэзалюцыі парламенцкай асамблеі АБСЕ. Асабіста я вітаю рэзалюцыю, прынятую парламенцкай асамблеі АБСЕ, якая зраўняла СССР з нацысцкай Германіяй, зраўняла фашызм і сталінізм. Але чаму сталінізм? А дзе ленінізм? Сталінізм – гэта працяг ленінізма. На маю думку, калі параўноўваць між сабой фашысцкі рэжым і савецкі, то, па-першае, абодва рэжымы злачынныя, але, па-другое, на сумленні савецкага бальшавіцкага рэжыму злачынстваў у разы больш. Фашысцкі рэжым праіснаваў 12 гадоў, а савецкі – 75. Гэтая рэзалюцыя парламенцкай асамблеі – першы крок. Другі крок – гэта суд над КПСС. Такі суд юрыдычна абгрунтаваны, і гэта будзе акт справядлівасці перад ахвярамі камуністычнага рэжыму. Ілля Копыл, горад Менск. 3 июля Европарламент уравнял фашизм со сталинизмом, хотя этот сталинизм освободил Европу от фашизма ценой жизни миллионов советских людей. Владимир Мозер. Ахвяры политических репрессий города Минска ухваляют резолюцию парламентской ассамблеи АБСЕ, якая сталинизм и фашизм аднесла злачынных палітычных рэжымаў. Прэзідэнт Мінска грамадскага аб'яднання ахвяр палітычных рэпрэсій Александр Лапіцкі. На гэтым тыдні галоўнае ўправа па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю выявіла змову, мэтай якой было фізычнае знішчэнне кіраўніка гарадзенскага аблвыканкаму Уладзіміра Саўчанкі і намесніка міністра па падатках і зборах Васіля Каменкі. Паводле дадзеных следства, замах планавалася здзейсніць з дапамогай выбуховага прыстасавання і гранатамёту. У групу нібыта ўваходзілі ауганцы, а кіраваў імі зняволены ваўкавыскі прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч. Аўтуховіч знаходзіцца за кратамі ад 7 лютага. Ад 16 красавіка ён трымае галадоўку пратэсту. Сваёй віны Аўтуховіч не прызнае і кажа пра палітычны пераслед. Я думаю, что смысл нового обвинения Аутуховичу напоминает слова из комедии Леонида Гайдая «Не может быть». Вот зачем же Аутухович просил регистрации его организации? Ну, чтобы органы обратили на него внимание, что ли, в случае чего на Городенщине? Конгрессмены США не позволили своему гражданину и двух недель голодать. Через океан прилетели, чтобы забрать домой Эммануила Зельцера. В то же время на белорусской земле белорусские власти с удивительным хладнокровием почти 3 месяца наблюдают за тем, как голодает, доказывая свою невиновность, требуя выполнения элементарных прав человека Николай Автухович. Это уже не самоубийство, а самое что ни на есть – публичная казнь. Господа демократических сил, спасать надо Николая Автуховича. Необходима борьба за этого человека. Хочу дать информацию по поводу ареста моего мужа Уланова Константина Ивановича. У его квартиры был сделан обыск, и его арестовали и свезли в уголовное управление по борьбе с организованной преступностью по делу Автуховича, до якого он не имеет никакого дочинения. А кроме того, что он подтримливал голодовку 3-4 года тому, когда Автухович боролся за свои права. Тогда он в солидарность с афганцами поехал в Волковыск и подтримал афганца Автуховича. Я хочу обратиться через вас к Николаю Автуховичу. Спинить голодовку терминово. Нельзя себе губить просто ради идеи, которую мало кто разделяет. Я просто человек, и вокруг просто люди. И они не воспринимают эту голодовку. Либо говорят, что больный человек, либо просто равнодушный. Спасите этого человека. Я не боюсь, когда он помрет. Виктор, город Могилев. У аглядзе тэлефанавання за тыдзень слухачы выказваюцца на тэмы, якія іх турбуюць. Пасля саміту Обама-Медведев складаецца ўражанне, што ўвесь свет разглядае яго вынікі. Маю ўвагу засяродзіў тот тэзіс, паводле якога Амерыка атрымала вайсковы транзіт праз Расію ў Афганістан. На маю думку, гэта не толькі сур'ёзная заступка расійскай імперіі Амерыцы, але ж таксама ускоснае прызнанне Крымлём, што 40-я армія генерала Громова не толькі не атрымала ніякай пабеды ў Афгане, але ж пазнала там паразу, бо да гэтай пары ідзе нескончаная вайна. Расійскія вайскоўцы не здолелі паспяхова для сябе правесці тую кампанію. Слова ж Громова аб тым, што за ягонай спіной няма ніводнага расійскага салдата, гэта звычайная для шмат каго з генералаў ганебная мана. Посіб патрабавалася зараз пайсці на згаданую заступку Амерыцы, бо ўласных намаганнях у Расіі не стае, а мець заўсёды выбахова небяспечную пухліну на поўдні сваёй краіны Крымлю вельмі непажадана. Владимир Зверник. 4 липня, день незалежности Соединенных Штатов Америки. Хотелось бы повиншовать великий американский народ с днем этого свята и пожелать этому народу пленной працы и поспехов, говорил Игорь Стебуля из Минска. Появились предпосылки для очередной, уже газовой войны с Россией. Что же получается? Белорусские потребители, по-моему, вовремя расплачиваются за газ государством. Тогда почему процветающая Беларусь не может своевременно расплатиться с Газпромом? Куда деваются деньги? Что же мы за государство такое, что брать берем, а оплату от нас приходится выколачивать со скандалами? Зачем Беларуси дурная слава? Забегаю вперед, предвижу, что такая же участь постигнет и наших кредиторов, когда придется возвращать им долги. Дети войны. Всем после 70 отменили все у нас льготы на лекарства. Я бабушка-старушка, 74 года мне. Сейчас израсходовала на лекарства почти всю свою пенсию. Когда это кончится, чтобы с нас перестанут драть такие цены за лекарства? Отменили нам 50% скидку на лекарства после 70 лет. И сейчас, черт его знает, хоть петлю лезь. Не хочется жить. А пойдешь в аптеку, половину пенсии отдашь, а сегодня последние деньги отдала. И до пенсии так хочешь, так и живи. На гэтым тыдні аўтары тэлефанаванняў працягвалі адгукацца на афіцыйнае свята Дзень Рэспублікі, Дзень Незалежнасці, якое адзначалася ў Беларусі 3 ліпеня. Пасля рэферэндуму 1996 году святкаванне Дня Незалежнасці перанеслі на 3 ліпеня. Раней 3 ліпеня было днём вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, а таксама днём Менску. Менск можа і абсурд. абсурдно, недоречно поравновывать со старожитным, наймогутнейшим Римом. Рим с глубины веков, со своей роскошью, с золотом, что приносили народы его империи. Да поравнание есть. Героющие Римом и белорусским анклавом, Минском, для своих громадян дозволили дали одно – вина и видовищ. Такий принцип урешті і загубив наймагутніший Рим. А гэта і початок конца і у Беларусі. Тільки не народа. У яго усе ж ёсць вратавальний скарб, працавітасць. Тут початок конца керуючих. Гэта не бачна лунала над зялёнымі, устрашаючымі мундірами урадовой трибуни і над примусово добраахвотними натопами уздовж святочной дороги. І російщина. Тільки трактори з лядонями беларускі. На гэтым тыдні мы таксама атрымалі такія тэлефанаванні. Вымушаны не пагадзіцца з вашым вядучым, які сказаў, што 15 гадоў таму Лукашэнка перамог быццам бы Кебіча. Ты не Кебіча ён перамог, паважаныя. Это ён перамог нас, беларусаў, весь народ перамог. І цяпер царствуе над ім. Ось так. Означается, тысячи годы Литвы, белорусов Литвинов, снова не покликали на свято. Ганьба. Великое князство Литовское, наша старожитная держава. Чему так легко мы отмовились от нашей спадщины? Отдали славу наших предков, соседям. Литвины, начинайтеся. Нагадаю, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Гэта былі званкі на свабоду, агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Мы чакаем вашых меркаванняў, тэлефануйце. Пятьдесят пять гадоў беларускай свабодзе. Сёлета. Год за годам. Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах. На хвалі свабоды. Увесь ліпень. Перадача Сергея Шупы «55 гадоў на хвалі свабоды» пра 1993, 94 і 95 гады ў наступнай гадзіне нашага эфіру. Перадачу таксама можна слухаць праз наш сайт свабода.орг. На чарзе «Вольная студыя». Беларускі рэлігійны друк на захадзе. Гэтак называецца новая кніга Юрася Гарбінскага, што выйшла нядаўна ў знанай серыі Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку. У ёй падрабязна разгледжаны ўсе рэлігійныя перыёдыкі, якія выдаваліся беларускімі суполкамі на эміграцыі ад 1945 па 2005 год. Піянерскім, грунтоўным і своечасовым назваў гэтае даследаванне кіраўнік Беларускага інстытуту навукі і мастацтва ў Нью-Йорку Вітаўт Кіпель. З аўтарам кнігі ў нашым мінскім бюро сустрэўся Міхась Скобла. Юрасе, часовые межи вашего доследования от 1945 до 2005 года. Давайте вернемся в тые повоенные годы. Немеччина капитулявала, и она поделенная на союзницкие оккупационные зоны. И в этих зонах у лагерах для перемещенных особов выходит амаль полсотни белорусских периодичных выданий. Чем вы можете потлумачить гэткі, як сёння б сказали, выдавецкий бум? Менавіта у годы Другой сусветной войны на территории оккупованной Беларусі былі утвораны беларускія арганізацыі, школы, быў утвораны саюз беларускай моладзі, адкрываліся парафіі. У гэты час актывізавалася беларускае нацыянальнае жыццё. З аднаго боку карныя экспедыцыі, экстэрмінацыя мірнага насельніцтва, але з другога боку таксама спрыянне гаўляйтара Беларусі Вільгельма Кубе беларускай справе. 50% палітычнай эміграцыі паваеннай гэта была моладзь. Дарэчы, Наталля Арсеньева, калі